أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. دزنا تخفیف او خروی ذکر کئ رستو د تخفیف دنیوی نه او په دې کې مقصد زجر او رټن هم د پینکار د قیامت چې دا خلق نه مني نو دې سکی دا عذاب په انتظار دي د دنیا عذاب پراشي لکه په مخ کې قومونو چې راغلو او کني نو د آخرت عذاب براشي او کدی وي چې کله وي نو بس لگ وقت دیو ما ينظرو هاولا او انتظار نکی دا خلق دا موجودا الا صویحتا واحدتا مگر دا چغی یوی ما لها من فواق چنو بی اغیلا معمولی ساری دل حس اساری دل دی مقام کی تخویف سرز زجر امور کو په انکار د قیامت او چې سویه حوا هدا ذکر کړه مراد کلمبش پیلره د پاره د فنا د عالم دغه سوره یاسین کې ناسل ویس کې ویلو او بیا چې کله دې مچغه والی شي نو بیا با دی راپورته کیږي دا غینا یا مراد د دینه چې غد عذاب د دنیا د چې پاغې سره په یو ځل باندې هلاک شي نو بیا د دنیا عذاب مراد دې مقام کې فواق اصل کې وی اغه زمانه ته چې بین الحلبتین معنی سوک چې په واره ساروي لوشي غامیخه نو چې هغه پهل کم کی نو لک ساتي پری دي دا غولان ولا داسې وي نو بیا شروع شي دا لګون ته وخت پرې مینس کی اغه نیم منټ او کمنټ دې ته تفواق وي او عرب استعمالي اصل کې د معمولی سیز د پاره معنی معمولی ساري دل بم نه وي د استعمال د قلت الوقت د پاره کیږي د لګ وخت د پاره زکه مای مالها من فواق چنو بو یغیلا حس اساره دل معمولی اساره دل. وقالو او دیوی ربنا اے رب زمون عجل لنا قطنا پتلوار راک مونگل برخ زمونگا قبل یوم الحساب مخی دروازی دا حساب نام دار دیغا سی نزوری دا چی دی بوی بی مونگل خپل قط راکی کنا قط وی تکلی تا دزیزو مانا برخه او کتاب او روزه او غیره ټول ته شاملي مانا حسد نعمتونو د جنت موږ له دنیا کې راکا یا حسد عذاب زموږ په دنیا کې راکا لکه سوره انفال 2:3 کې موږ ورشيو یا عمل نامه مراد د چټه وته وي چټه زموږ په دنیا کې راکا او دا ټول په طریقه د استهزاء وي مانا دي ټوخه کوي مسخري کوي کنه زه کوي عجل لنا قطنا پتلوار را کوم له ټوکړه زمونږه برخه زمونږه حصہ زمونږه چټه زمونږه قبل یوم الحساب مکه د قیامت نه الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې اصبر علی ما یقولون اور دغه زین دیم باب شروع دی نه هش په پوری او تسلی د نبی علیہ السلام ته په ذکر کولو د دریو ابتلاعات او په دریو انبیای کرام خصوصا او تفصیلا او په شپږو باندې اجمالی ذکر دی او وروسته د ذکر د ابتلاع لومبه نه بیا زجرونه دی او وروسته د بحث د ابتلاعات او بیا بشارت ته او تخفیف او اخروی تفصیلی اخر د دې باب کې داوره توحید ده دا. دې کې لومبه امر د صبر کولو او بیا وروسته د ذکر کولو د سلورو انکارونو د منکرینو نه چری انکار کو نو دغه له زجر ورکي او بیا امر د ذکر د انبیاء علی السلام چې وګوره په دغه انبیاء باندې چې داوود او سليمان او ایوب علیه الصلوات او تسلیمات دي هغه باندې سره د بادشاہ او مالداري او نبوت نه ابتلاعات راغلي لیکن هغه صبر کړو نو تم صبر کو کنه یادا چې د توحید نه انکار کی وی چې دا بزرگان او نیکان خلق زمو سفارشیان دي او شفاعا دي دې کې ذکر کوي چې په دې بزرگانو باندې خو ابتلاعات راغلي او په چا چې ابتلاعات راځي نو هغه شفیع قهری په الله باندې نشي جوړېدې چې بغیر د اجازه د الله نه چاله سفارشونه وکي ایس بیر صبر کوا همیشا علاما یقولونا پاغس چی دی وی دی چی وی کنا نو تو صبر کوا او سوی نا خوٹی ری خبری وی دی کنا او مقصد بابا کسی ایس بیر کما صبر حاضح الرسول او گورا دی رسولانو دا رستو ذکر را روان دی کما صبر حاولای الرسول دی صبر کرنو تم صبر کوا او دا ابتلاګانی رستو ذکر کوي اوس کور عبدنا داوود د داوود علیه السلام حال درې ابتلاګانی اول قسم په بارد تعلق د بندگانو سره په بارد شرعي فیصلو دا غي کی او د دویم قسم په بارد تعلق بالله په ترک د ان شاء الله چې ذکر الهي دی او درېم ابتلا په بارد نفس خپل کې د په مصیبتونو بدني مالی سره د ایوب علیه السلام د ابتلا ذکر کول نړان د مدح په ذکر د اوصاف او عالیو د داوود علیه السلام کې د مقام کې اشاره د کډیر لوی بندگان دی او چتو صفات والوم دی لیکن د ابتلاعات نه نشي بچ کېدی نو آیت کریمه کې درې صفات د داوود علیه السلام ذکر کړي چې واذکر عبدنا داوود ذل ایدو او یاد کا خاص بند زمونږ داوود علیه السلام چې خاوند طاقتوم اے دوی طاقت تا طاقت کې مضبوطو قوت کې مضبوطو عملی قوت کې او ذل اید مانا زا قوت فی العباده بندگی دا اللہ کی دیر تکڑو حدیث کی راضی کان یسوم یوما و یفطر یوما یو روز بے روجوا یو روز بے پوجوا یصلی نصف اللیل نیمش پی پوری بے موز کو او بیا با سدس اللیل کے پاس ایدو بیا با اللہ تولیڑو او لا یفر اذا لاق العدو دشمن چی بولا کلم مخل راغے کنا نداغن برستو کیدو بیا نا او کان قویا فی الاج فی الدعاء دعا کې به ډېر زاری الله تقولا تر دې چې زاری به شروع کړه نو مفسرین واقعات لیکلي دي غرونو به سره زاری شروع کړه مارغانو به شروع کړه دریابونو به شروع کړه چې چا به اورې درغې به زاری کوله نزل اید خاوند طاقت او په عبادت او بندګۍ کولو د الله کې او انه اواب انه اواب یقینا هغه ډیر ګرځیدون کې او الله ته په هر څه کې ډیر ګرځیدون کې او مقصد دا زمونږ دا بنده یاد کوي خو زما خاص بنده دی یو صفت دا دی ویم زل اید دی نو دریم دا چې اواب دی ما درې صفات دی یاد کې ذکر کړی دي کنه نو ګوره دې بنده صبر کړل دی چې دا دوه صفاتونو والا دی اوچتو صفاتو والا اوچت مقام والا او نور صفات یې وګوره ان سخرنا الجبال معه یقینا مونږه ملګری کړیو د سره غرونه ملګری کړیو د سره غرونه یو سبحنا بالعشی والاشراق چې پاکی به بیان ولدا الله د سره په ما خامی کې او په سب په وخت دن ورخات کې بالعشی والاشراق دا بټه مې ذکر کړل کن چې دا جبال او غرونه چې وکنه دا غیبه داود علیہ السلام تسبیح شروع کړه یا به د زبور تلاوت کاو نو د غرونو به سره تسبیح او تلاوت د زبور کاو شریک بو سره عاشی اصل کې ویل کیږي رستنې نیمه ورځې ته نمازګر ماخام او ماسوتن پکې درې واړه داخلي اشراق دې کې صلات الاشراق ته اشاره و چې کلنوا نور یو نه زنی مبر شي کنه دا غینه رستو شروع شي کنه او دارنګ اشاره د صلات الضحا ته چغیت صلات الاولین وی او څوک چې د ماخام نفل مست صلات الاولین وی نو تاسو ته مخکې ماویلو چې هغه خبره غلطه ده صحیح نه ده ځکه هغه بعد کې حدیث موضوعی دی انتهایی واحد دی او البته د روزي دامن چې صلات الاشراق ده کنه نزیز نه علماء او دلیل نیول او چې صلات الاشراق شته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه به اوس ما ته پته لګیل چې د دوحا د مونږ اشراق خدا یو مونږ نه بعض خلک خود نه شل مونږ نه جوړ کړی دي چې دا د چاشت مونږ دې سو کو د چاش وي د اشراق مونږ ته نو بیا په کې د اشراق دې نو بیا په کې صلات دوحا لري ټول یو مونږ دې پتا ول نو مونږ درې کړو حضور د جدي انور یو نه زنی مبرش نه دا جایز شو او بهتر ټیم بیا غل چې کله کچ غرمای کنه ګلسنی مو بجو یو لس بجو ټیم دې نو دک وخت کې بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په صلات الاولین حين ترمز الفصال مسلم کی حدیث راځي چې دا اولین مونږ په هغه ټیم کې چې کله د جونګیان او خپل پزمک اسوځي معنا انور دوره ثورا افریقیز مګه کاړي زمکره د عربو کې چالي دي نو هغه کاني مانی ګرم شي نو دغه لا لکی کنه د دوه درې میاشتو بچي دي راځ خپل پزمک کې نو خپل اسوځي نو ټوپ وي کنه وی دا هغه ټیم دی نه دا تقریبا کچا غرمه ده چې لا زوال نه شي کنه دک ټیم کې دی کې دا نیکانو خلقونه نقل لی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو موقت وک نقل لی عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی ما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحۃ الضحا قط و انی لو صلیھا ابو داؤد کی رازی ما نبی علیہ السلام چرته ندی لیدل چې چاش مونږ ذکرې خو زکومه نو ما بکونو معنا سو تقریری روایت شکنه خو خو بل روایت رازی یو مهانی چې نبی علیہ السلام کړه د فتح مکه پرز داغه کور ته لاړو دا داغه د ترلور و د ابو طالب سره لور د علی رضی الله عنه مشرخور ده نو هغه په کور کې مونږ وکړو نو د کاتره کاته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټین کې کړی دي او بیا صحابه ته داغه نه را رسیدلی دي نو صحابه به کول چا کول چا نو کول دا څنګه چې بزانې لازم کړی ځکه یوزل عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ناشته او مسجد حرام کې ناس تو ځکه هغه ډیر وخت په غزې باندې حکومت هم کړلې په حجاز دغه حکومت خصوصا په مکه او په مدینه باندې بیا د عبدالملک ابن مروان د لاس هغه روان شو چې ما تاسو ته اجمالی کړې مو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ناس تو خلق لګیا دی د سونه کوي جماعت مونږونه کوي په ماده تاسو کوشي دا سړي څه چل شي ورجلا خلق مونږ کوي وي بدعت کوي کنه څه چل کوي خو بدعت یې اختر کوي محدثین وی چې دا صلات دوحا خو بدعت نه دی صحابه هم کړی دی نبی علیہ السلام هم ثابت دی دا څنګه یو د بدعت وی دا هغه مطلب وی دا چې را دي چې راکې مکیږي او جمعات ته خامخا راځي نو دا بدعت دی معنی کوم ځای کې چې ته نه هغه به کې وکا یا دا چې خامخا پابندی کې چې روزانه تکې بستانه روزینه کولې دا فرض موز دی دا فرض او نفل مینس خو فرق ښی کنه نو ټیک د کله کله بدنه پاتې شي پکې اکثر اوقات کې یو ورځ دی مثلا څلور رکاتو کو بل ورځ تر رکاتو کا یو ورځ نه پاتې شو بل ورځ تر رکاتو کا لیکن دا چې سنت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نو ثابت دی سنت تخریری سنت تموی فعلین د نبی علیہ السلام نو ثابت دی او ذلنم صحابو نو ثابت دی ادا غین علاوه تابعین نو ثابت دی ناغه د صلات الاشراق هم ویل شي صلات الضحا و هم ویل شي صلات الاولین و هم ویل شي دا تو تخپل پختو کې د چاش پوندو یا د اردو کې ول اشراق دغه ټیم کې بدو د الله پاکي بیان ولا او طائر محشورا او مارغان عمرغون کړي شي وو وغتا مارغان بمرغون شو مې چې کله مارغان براغون شو نغيبا مغسر تسبيح وي کنه دې کې مقصد څه و طائر محشوره له اصل کې داسې دي و طائر محشوره له او حال دا چې مارغان را غون کړي شي وو وغتا مانا داغه تسبیح داغه تسبیح ویلو تا کل له اواب دا ټول وو هغه تا راګر زیدونکي یو مانا دا چټول الله تا راګر زیدونکي وو زم دا چټول باغه تا راګر زیدل چې هغه بسنګ تسبیح شروع کړه ناګي به سرم شروع کړه په یو आवाज باندې نو له بیا داوود علیہ السلام ته زمير راځي دی ادواړه کی دي شي وشددنا ملکه دا نور صفات وګوره او مضبوطه کړی وو مونږه بادشاہي داغه بادشاہي ډیره مضبوطه وا دا مفسرین واقعات لیکلي چې سوره مضبوطه وا نو یې ډوره مضبوطه چې هر وخت داغه سره به کسان داسیو چې دروازه به داغي پیره والا د دریو زرو کسانو نو کال کې بیا داغي پیرن راتله دومره زیاتو فوجیانو سره دا غل شدد نام الکهو مضبوط فوج و سره وشدد نام الکهو او کله کړي و مونږه بادشاہی داغ کثرت د ملکیت کې هم استعماليږي د لخر ډېرې وي هیبت او روبه په خلقو ډېرو او سره تایید او نصرت د الله هم او آتیناه الحکمت او ورکړي و مونږ هغه ته خپو یا په دین کې حکمت العلم المتقن بالعمل اغه علم چې په عمل مضبوط شي معنا علم د کتاب الله او د سنت معرفت د دقایق او لطائف او نصوص او احکام شرعیه او کې شرعي حکم شرعي دا حکمت ته دا حکم شرعي دې کې دا یو باریک خبره د لطیفه د بګی کنه دا وته معلومه دې ته وی حکمت د الله په کتاب او د الله په احکام او بواته نه الحکمه وفصل الخطاب او ورکړو موږ هغه ته فیصله کوونکی خبره خبری داسې وی چې فیصلې به کولی د خلقو مینس کې دا لفظ شامل له مختصر او جامع کلام دا او د حمد او صلات نه رستو کلمې د اما بعد تم شامل له لکه روایت د امام شعبی نه نقلو یا د نورو بعض زمون سلفونه او قرطبی واقعاتم د علی رضی الله عنه د امام ابو حنیفه رحم الله نقل کړی دی باب کې چې دا هغه علم کامل ته وی چې د مدعی او مدعا له پمینس کې فیصله کول شي مدعی راشی داو کی پچا باندې چې پچا کړی دا داوا مداله دی نو سره د خبرو مور او داغه خبرو مور او بیا داغه پمنس کې خ مضبوطه فیصله کول شي دته وی فصل الخطاب الله وی دام ولا ورکړو دا پویا ولا ورکړي وا د فیصله به کولی د خلقو مینس کې او فصل الخطاب او هل اتاک نبأ الخصم چې کله داغه صفات ذکر کړو چې صفات ویش مارا تقریبا اته غټ صفات داغه نو سپارې بلا ذکر کړي چې سره د دې غټو صفاتونه بیا هم د ابتلا نه د اخلاص وهل اتاک نبأ الخصم او آیا راغله تا ته خبر د جګړه کوونکو اس تصور المحراب کله چې وختل په دیوال د عبادت خاني اچ کوم عبادت خانه کې ناشته داغه وره بنکړو گیټ بندو په دې کې کسان په دیوال لا وړېدل لفظي معنا ته ګوره کړه اس دخلوا علی داوود کلا چې داخل شول په داوود علیه السلام ففزع منهم نو غبرو شو د دینا غبرو په دې چې دی په دیوال لاړې د دشمنان دي او بنی اسرائیلو کې دای اغتیالو دې دی اغتیالو یې ناصاف حمله کول بچاوندې ډېر انبیا کرام هغه په دې طریقې شي ځان کړیو کنه د دې وجه نه غبرو شو نو قالوا لا تخفوا هغه وته وې مې رېګا خصمانی مونږ دو داواداریو بغا بازونه علا بازن چې زیاتې کړلې باز زمون په بازو باندې فاحکم بیننا بالحق نو فیصله وکړه زمون په میانس کې حق فیصله ولا تشطط او د حدنا زیاتې مکوا وحدنا الى سواء الصراط او خودنو کوم ته د برابر لارې مونږ وکسان یو زمون په یو بل سره داوی دي داوادار یو باز په باز خامخا په داوا کې زیاتې یو پکې غلط دی او د بل صحیح کنه نو ته زمون میاں کې حق فیصله او کا زیاتې مکوا او مون نه غلار مون ته خو یې معنا کړه فیصله زمون مونږ کې وکا هغه یې څه چللې نو مدعی شروع شو مدعاله غلې دې وین ها زاخي یقینا دا زما رور دې رور وته یا خو خپل سکر ور دې ایا نسبی رور مې دې یادا چې ټول مسلمانان رور دې کنه ایمان والا ځکه وته دا زما رور دې اگر چې ظالم دې خو زما رور دې ان ها زاخي دین علماء دا استدلال کې قاسمی وي چ ظالم نه مسلمان نه ضرور وته خپل ویل شي کنه ټول مسلمان خودي او انما المؤمنون اخوه یقینا دا زمارور له 99 ناجتا دد پارا یو کم سل غړی دی ولی ناجته واحده او زما یو غړ دا دد یو کم سل غړی دی غټ کانډکټ دی وسره ناجه غړی ته وي جمع نه آج راځي نو ما یو غړی ته دی نشټینګې دی فقال دی ما ته وی اکفلنی ا دما ته وسپارا مال راکا او عذنی فی الخطاب او زور اورم دی په ما په خبرو کې چاله هم نه نو ما ته وی دا یو مال راکا زه ته هم چې تاسو سره خو یو کم سل شتا نو دوه په دی یو سکه هغه کنډک برابر وو چاله هم نه ته په دی یو باندې سکه یو ګنګړې بیا خو دی خو کې به کنه نو دی زما دی یو ته نشټینګې دی زه ته هم چې نه در کومه دا زما را دی وینا کما لراکا نو قال داود علیہ السلام وی لقد ظلمک یقیناً دی سړی ظلم کړی دی پتا به سوال نعجتکا په سبب د طلب کولو د ګډې ستاله اعلان عاجی چې یو ځای کې د ګډو خپلو سره دی ظلم کړی دی او کم سلو سره شته او ستاغ یوې ګډې ته نشي ټینګې دی او ان کثیرا من الخلطا او یقیناً ډیر د شریکانانو نه د شرکت کوونکو نه لیبغی بعضو ملا بعضن خامخا ظلم کوي بعضی ردی په بعضو جیداد کی شریک دی مال کی شریک دی دکان کی شریک دی تجارت کی شریک دی نو ظالمان پکې ډیر دی چې په بعضو ظلم کوي داغه حق وای الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت وقلیل ما هم دا پکې لګ دی دا پکې لګ دی اکثر چې کم دی کې شریک دی او بل سره معاملو کې کنه د دنیا خلکو نو اکثریت پکې داسې دی چېری په یو بل باندې ظلم کوي داوود علیه السلام متوي او ډیر کم داسې دي چې هغه د انصاف نه کار اخلي د انصاف معاملې کې خدا ډیر کم دي قلیل ما ډیر کم دي نو وزن داوود ګمان کو داوود علیه السلام انما فتناه چې یقینا موږ امتحان کو په دوان دي فاستغفر نو بخنه طلب کړه الله فاستغفر ربه نو بخنه او غوخته در خپل نه وخر راکعا وانا بورا پری وترکو کون کی اللہ تاو گردید اللہ تا فغفرنا له ذالک دام و تاو بخوم سوال داری چی داود علیہ السلام سن دا سی گمانو کچی انما فتن ناون پی ازمیختو کو او بیا آغا دا سن استغفار والی کم گناہ تی شوی دی نو ایدار دا پا دی زون کی چی کم گناہو کنا دا خیال خداو چی دا دشمنی دا پار را غیلی دی کنا داود علیہ السلام دیر تکڑاو ای آواز د سوشلو کسانو مقابله کولې شو نو دی خیال یو چې زه پاسم دی پسې د مقابلې د پرانی سمې اوسنګ چې غي आवाज وکړي چې ګورې مونږ سره راغلي نیو زمو مقصد فیصله کولې پتا باندې ته داغه غومان غلط وکنه او د انبیا مقام ډیر اوچت دی نو صرف نبی ته تنبیه ورکړل چې تاولې بد ګماني وکړه په اول کې بدی باندې ای خو د فیصله د پاره راغلی او حالانکه دا بد ګماني نه داغه زمانہ کې مې بنی اسرائیل کې دا یو قانون چې غیب اکثر په انبیاو باندې د شپې ناسا په حمله وکړه غیب وجل بل انبیا وجل دي خو چون کې داغه مقام اوچت دی د وی وجنه الله وی یا الله بیا په داسې رقم غفر نه له ذالک خدا خبر ډیر خپل نه وا اگر چې لګي زه ما به تر ده هغه دا چې غیب په دیوال رولیدل نو ته خو ور باندې کړل کنه د خپل ځای نو دا غلطی ده نه شوې ده چې ته نبی الله پیدا کړی تا څنګه ور باندې کړل دي خلک برازي د فیصلو د پاره ته قاضي ته جج ته څنګه چوټي کوي جج به څنګه چوټي کوي قاضي به څنګه چوټي کوي خلک به څنګه چی راشي تاریخونه بوله بدلې دا حضور هم دی سره غي کړهو کړل دي ځان را رسول دي اته او ته ګیټ باندې کړل دي د دې وجه نرستو آیات کې ویل داوود ان جالنا ک خلیفہ او داوود مونږ خو ته فیصله کوونکې ګرځولې نو غره یاد ساته غره تبه د جمعات په ګټ کې نه کېنی تا به کول اوکړی دروازه چې خلک راځي او تا د فیصلې وروړي دا غلطی خو نه وا ولی دا ټیم داغه د عبادت او د بندګیو مارته مخ کې قرآن کریم خپل وی زل ایدو بیر عبادت او بندګی والو نو کله کله غیزان لم په خدا مقام او ته خو چر ډیر زیات ثواب دی چې رد دوه کسانو مینس کې فیصله کړي دی په نسبت باندې چې نفلی بندګی کې کته نفل کې کنه دا غینه دې مقام او چت شر دو کسانو مینس کې شخړه راغله دا ان خطر راغله دا فیصله ولوک خبر خدا سی وا دا ذهن کې کې نه او صحیح تفسیر هم دا غلي چې ظاهر باندې حمل کې خودل ته کسانو لګیدل ناغي وی ودا ددن څه غلطی شوی وا څنګه غلطی دي شوی وا وی ددو یو کسو لختریو اوریا نومې اوریا وی هغه اوریا خزا چته د په نظر را دي برچته ختلونه خو خښوا ویغه ته ویجی دي خدله طلاق ورکا چې زه په نکاح عالم زما خو خړه اده تی تیر شنه زه په نکاح عالم او اده دا غي په اور عرف کې جایز دا غي په شریعت کې نو الله داوود علیه السلام له تنبیه ورکړه ک نور خلق داسې کینو ته ولې داسې کې ټیک ته چې جایز وي خو ستاسو مقام اوچته کنه لیکن دا د نبی د شان سره نه مناسب شي په پردو خو زما نه کی په چابل خبره وکړه چې نه زړه کې دا خبره کی خو دا چې کله دا سړی مړ شي نو دا خزه بوله په نکاح عالم زړه کې دا خبره یې وا نو یې هغه ولېګه جنگله چې فلانی دې کې جنگ دیل تلار شه مې چې هغه پاغه کې مړ شو نو خزه ولا په نکاح واغسته چې دا هغه خاصې مړ شو نو بیا په نبی بدنامو لګوله نو چا وینه دا سينو خبره دا سی وا چې هغه یو جینه وړه را خېستو او ریا ولګیدو او دا غي خطبه او خطبه وي غفتو دا نو کاله کور هغه کور والا اغله لا جواب نو ورکړي چې دې په مخ کې شنه جوړدلې ورکړه حالانکه قانون دا زمون شرکیم دا قانون دي چې نبی رسول سلام دې ته ظلم ویلې چې کله یو ځای کې چا جینې او غختنه تر سو پورې چغې ته ها نه نې کړي نو تبه نه ورتانګي پخې باندې دا حرام کار دی وکړه اچھا حرام کار دی وکړه الله وستا کور کې چې برکت وانه شي پری د مالکان چې خصو چکی نو کاغه ته انکار وکړي نه درکو دا غې نه رسو ته بیا کول شي چې او مال راکې کنه لیکن چې هغه ته نه انکار کړی دی او نه اقرار کړی دی خبره لاغلې ده نو تعالی دا نه دی پکار چې دا څه وکړي ځکه نبی علیہ السلام موږ دینه من کړی دی ته وی خدمت الرجل علی خدمت اخیه ار دینه من نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت الرجل علی خدمت تاسو ته بلوغ المرام کې حدیث تیر شوی نه ها چې دا من دی وی دا بیا هم د نبی د شان سره مناسب دغه وجه دا چې حکم کسان دا وی شرا په جنیا او خزبانې مین شو او به وریا جهاد لولې کې د لپاره چې پیګی شهید شي نو دا غره رسته بیا چې د مړ شي نه زبې خزه په نکاحواله مې بیا دا شی وکړو نو علی رضی الله عنہ به وی ودا چې قسمه توخه چې څوک دا خبره کوي چې زه یو سل شپې ته دوری وم ولې پام سړي باندې چې دروغ وای نو اتیا دوری دي کنه حد قذف چې په نبی دروغ وای نو دا غي سزا ډبل شو اتیا ول دوه کې ضرب ورکنه یو سل شپې ته شو کنه سراج المنیر کی شیروینی مدارک بیضاوی خازن جامع البیان علامہ قرطبی روح المانی کی علامہ علوسی ټول دا یو خبره کړې د علی رضی الله عنہ په لینا سره کړې ده دا خبره خو انتهایی غلطه راو د ګستاخی ده د نبی پشان کې د دې وجه نه ماوي به تر توجیه غدا چې دا د وک سان دي او بل دا چې دلته کې د خود ذکر کم دي دلته خدا له چې هغه وی دا زما رور دي د یو کم سل ګډی دي او زما یو ګډ دي وی د داوود علیه السلام یو کم سل خزی دا یو خزو هغه خزی ته شوټینګ یې ير دا کم لغت ته چې خزی ته ګډ وای کنه خزه خو انسان نه څنګه و دا ګډ وای نه بیا چا دام سم کړی مفسرین غیر که سمشتخه موږ د چانالو او دیم سم کړی چې دا عرب تشبیهات د خیسته خزی تشبیه ورخی د ګډی سره وي او دلته قران د ګډو ذکر کوي دا څنګه غرانه خو نو شي دا سی ویلې چې لهو ته سوم و ته سونه نه اجا او بیا سوال دا راځي چیرې دا خبره چا وکړه دلته کې ځکه سړی هو وجلې شو کنه په دغه مقام کې نو به ولا کیسه جوړه تا چې دا په فرشتي راغلې نو یو د ځانه ختم جوړ کو خبره دا نو وکړه دا لپاره چې ته واضح شي خبره ټول دروغ دي د اسرائیلیاتو نه دي یو صحیح روایت څو په دې باب کې نشي کولای یو جن حافظ ابن کثیر نه دي هغه وی خاصان راوستي دا په دې باب کې سړي کسی دي دا کسی مسی دي کنه خلقو نقل کړی دي مظهری کې اشتاق ترته دي کې اشتاق قاسم دي عمران نقل کړی دي را دي کړل نور علماء نقل کړی خو یې مونږه ورو ذکر کوو نه یو بس په ظاهر حمل کړی لکه څنګه چې ماړو به ترجمه کتاب تاسو وی کنه دک شانتی چې دا دو کسانو دا غی جګړه وا یو سره پوره کندک دی یو سره یو غړ د دواله دی رونی کی دي خپل رونی هغه ته دا مال را ک ته په دی یو باندې سکه ما سره حسین کندک شته او ستانه بلا مرشي دا بشي دا بشي ادا و ملګرو سره کانه غوي نه پي زما دی یو غړ باندې کار کیږي مال دور په کیږي یو په له چې بګي بخيږي دا پلانې کار پکې کیږي څه کار په زما روان دی کنه ته سکه چوز دا یو زمانہ لیدا سره بلا شي نو دی رالو په فیصلې دا پر را لغلا خبرم دک دا او په دغه ظاهر باندې عمل کړه البته په دې کې به دغه اعتراض خامخا راځي چې بیا د څنګه استغفار غوښتو فاستغفر ربه وای دا چې ګومان کې خطا شو ورته خیال دا و چې دا نه لري د پار راغلي وی چې په ما حمله کوي مېس کې غیده حمله د پار نو راغلي د فیصلې لپاره یو خبره یا دویم دا چې چونګې د ور بند کړو د الله تعالی طرف نه تنبیر آله چې او داوود ور م بندوا دا دې سکړې دي ته هم خلیفہ جو کړې نو فغفرنا له ذلك الله وي موږ ته دا خبره وبخله چې زه خیر دی آینده د پاره دا سمه ته ګناه خو نه دی خو خلاف اولا کار دی کړل دی زمونږ استاد په حق کې د عام خلقو په حق کې خلاف اولا ګناه نه دی معنی یو طرف ته غوره دی او بل طرف ته غوره نه دی چې کوم غوره نه ته پاغه ټول عمر عملو کې الله تعالی نه رانیږي ولی ګناه خو دې نه کړی لیکن د نبی مقام دی رشدتي حسنات الابرار سیئات المقربین دې وجنه الله هغه تنبيه ورکړه الله وي موږ ته دا وبخو او دا ځکه چې وای ان لو عندنا لزلفا او یقینا دل زمون سره خامخا نس دیواله او خلخل نس دیواله دی او حسن ما ابو خسته زید واپس دی دې دوه ټکو ته وګوره الله وي ما ته نس دیو زلفا زم دا چې حسن ما اب خسته زید واپس دی ما سره چا دا مقام هغه پردو خزو ته ګوري یا پردو خزو مې نه کیږي قران کریم الفاظ نو انکار کوي دا څه خبرې کوي نو څوک پکې بیا تلې وی خپل توجیه لپاره کله کله ګل زیاده شوت فی اعلان بلغزن علامه قاسمی جمال الدین قاسمی قابل عالم دی هغه هم خبره کړی ده کړی ده نو په دې امر دا کړل چې ټیک ده او دا طبيعي غونته کې خبره وا د دې مثال داسې ولکه چې زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله نقل کړی دی ته دغه باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې چې د زینب رضی الله عنها وختي ولیدل نمایان شپه اقیسه تاسو مخ کې ما کړو احزاب کې خبره تیر شوې ده خو مونږ دا خبره نه اخلو مونږ وې ابن قیم ملته غلط شوی دلته بیمارت کړو چې ابن قیم رحمه الله لوی سړی دی خو چې غلطه خبره کړې ده مونږ یې څه سند دي تاسو سره کوي تاغه پیښ کړه نه چې خبره غلطه ده نه غلطه ده علامه قاسمی اگر چې دې طرف ته تل نه لغوي دا غور نه ده بهتر مغره چې حافظ ابن کثیر سویل دی غم وي دا څنګه ما وې کنه هغه دا ظاهر الفاظ باندې عمل کا دا خبره دی لکه څنګه رسول الله فرمایي یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس او داوود مونږ ته جوړ کړی خلیفہ فیصله کوونکی پزمکه کې لا عابدن فی زاویۃ المسجد دانه چې بندگی وکړي په ګډ د جمعات کې بناستی دې دا پرانا ته مون خلیفہ جوړ کړی نو ستاکار به صحیح فاحکم بین الناس رسوله کې د کیسه کنه وزن داوود او ګمانو کو داوود علی السلام انما فتناه چې یقینا مون ازمیخ تو کو پد فاستغفر ربه نو بخنه وغختلا در رب خپل نو خر راکع وانا اب را پری و ترکو کو انګه او غرزه د الله تا خر راکع ور را پری و ترکو کو انګه ذکر درو کو د مراد ته سجده راځه خورور د سجده راځي خورور د رکو نه راځي وینا خر را را پریوت سجدی تا راکیان پا داس حال کې چی رکو گیو دا رکو نا سجدی لیلالو اگر چی احناف ہوئی اگو را پا رکو باننیم دا سجدی اطلاق شویده تا دیو جنا امام سیب کمخ تس آیت دا سجدی ہوئی شا تا اور پس مقتدیانو لال دی او رکو لیلال اللہ اکبر وی نیتی پاکی دا سجدی اوکن وی سجدی اوشوا چی کهنفی کلی کلی دا مسئلہ شتا او نور علماوی چی نا دا سن خر راکی ان رکو یا ذکر کلی دی مقام کنو رکو مانا والا کن را پریوت و خرور کل در رکو دا پار استعمالی گی مجازن او دویم دا چه را پریوت سجدی تا در رکو نا در رکو پا حال که انو سجدی للارا نا استا استدلال وی تام نده خو بار صورت قاسمیم میری دی چه بعضی علماء دا دین دلیل نیسی احناف یا دی نومی خو نده اغسطی چه را رکو بان اطلاق دا سجدی کی گی را دی وجنا که یو سړی د سجدی په نیت باندې رکوع یې وکړه رکوع له لاړ مونږ کې وی کنه او رکوع له لاړ نو رکوع کې غزم شو نو می سجده وشوا عمر کوش او دړو شو وخر راکع وانا او ګرځید رکوع کون کې الله تا پری وته رکوع کون کې الله تا وانا او ګرځید الله بیا پری وته سجده کون کې رکوع په معنا د سجده کا فغفرنا له ذالک نو بخنه وکړه مونږ دته دغه خبره وان له عندنا لزلفا او یقینا دل زمون سره خامخان از دیوالو او حسن ما او خسته زيده واپس جنت یا داوود او داوود علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یقینا مونږه ګرځولی ته فیصله کوونکې پزمکه کې فاحکم بین الناس بالحق نو فیصله کو په من خلقو کې حق فیصله ولا تتبع الهوى او تابعداری مکوا د خواهش ولی اگر خواهش تابعداری کرو معنی مستقبل کې ولا تتبع فی المستقبل تنبی مستقبل کې د چا آئنده کې احتیاط کو چرتا تر اوسه خو دې داسې کار نه وکړي خو آئنده چې تر خواهش تابعداری ونه کی فیضلک عن سبیل الله کنی وا بڑی تعالی د الله د لارې نه فیصله کوونکی که فیصله کې خطا شي او په قص نه خطا شي نو الله غن راګیری پر ولی خپل کوشش کړې او غلط شنو غلط شو اګه پیغمبروم دی او کله اجتهادی فیصله کوي وحی پاغه کې نشته نو حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ما ته فیصله راولې زه خدای الله یو بندې ما په شریما وحی چې ما ته راشخ او سمت صحیح معلوم شي وحی چې نه زه خپل اجتهادی فیصله کوم او رو ما یکون احدکم الحن من بعضه بحجت تاسو کې بعضی کسان لک چالاکی هغه خپل خبره خپ پیش کول شي نو زه کېږي چې داغه لپاره فیصله وکما نو فمن قضیت له بحق اخیه فلا یاخذه کم سړی چې هغه د پارما د بل د حق فیصله وکړه شه دا هغه نو د ته خو پته راځي زمانه دی کنه ما ته خو پته نشته خو هغه ته خو پته ده نو یاد دې ساتي اخلي دینا ولی فانما اقطع له قطعه من نار دا مې ولده اور ټوکړه ورکړه جهنم د اور ټوکړه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مقام دی کنه نو نبی دی خو وته یاد ساته ته خو د خواهش تابعداری نه کې فیصله کې غلط شي او وحی نه دراغلي پاغه مقام کې اجتهادي غلطي نو پېبانم یو اجر الله ورپیخه مجتهد چې کله اجتهاد کې خطا شو اگر چې د انبیاو خطائی الله داسې نه پریدي که وزه کې داغه نه څه خطائی راغله نه اخوا تنبیه راغله چې داسې نه داسې هغه پریخ نه دی ولې وحی راځي هغه ته خو د وحی نظام چالو دی کنه خو عام امتیان چې دی هغه ته خو وحی نه کیږي کنه نه چې نه کیږي نو غلطی دی او شو او کله کله غلطی داسې چې کلکه غلطی او کلکو می پاغه باندې د خپل علم مناسب هغه ته صحیح کاری الله بوله یو اجر ورکړي ولې هغه خو د باطل نه رانی ولې په خپل ګمان کې دغه وجه چې ائمه مجتهدین صورت تیر شوی دی امام ابو حنیفه امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک بلکې د دین علاوه غیر مشهور او غیر معروف هغه چې مجتهدین دي سفیان ثوری دی امام ابو حنیفه استاد حماد ابن سلمہ دارنګ امام وکیع دارنګ ربیعۃ الرائے دی امام مالک استاد دار ګن علماء وګور لولې کپرې دی لولې کسان دی لیکن ډیرو زینو کې خپل خبره پرې خې دا بلې غلط راغلی دی ولې پرې پوسلګونو نظر به راته مونږ خو پوسلګونو یو دونه دا ځکه پرې خېدا چې مخکې نه خواغه دا حق دی او غته روایت نور را رسیدلی چې کله وته روایت را ورسید تم د سپیغه خبره پرې خېدا بلې غسیدا خو نه کان خلقو کړه دا بیا مقام خو بیا ډیرو چت دی نو دا تنبیه الله غته ورکی خو لورې تا ته او وېما مورې ته ورکه نه ولا تتبلا تاسو دا څه ونه کېتنه چې فیصله کوي د خواهش تابعداري وکي په یو ځکه نه ته بد الله د لارې نه وړي ښه دا فیصله کوونکو دا تنبیه چې احتیاط کوي په فیصله کولو کې چې کله الله دې مقام لره او رسول چې دې جج جوړ کړي دې قاضي جوړ کړي دې فیصله کوونکي جوړ کړي د خلکو نو ته غوړې اسنا چې د حوان او د خواهش نه کارواله کنینو دا خبره دنیا څخه خبره یغه به ختم شي او تا ځان گمراه کو ځان لدی اور واغس په ذل لك عن سبیل الله ان الذين اس د دې زنا خوا دا کسانو سزا ذکر کړي چې هغه غلطه فیصله کړي د خواهش ته وجه پیسې غستې دي رشوت یې غستې دي اگر چې ارسنو مې ولې یږي په رمضان کې وته کله وی افطاری والا چې ته روزه ماتې ده کله وی دا شربت کې په دې ګرمۍ کې دا فلانې دي نو دا غسی چې کله غستې دي او فیصله کړې ده نو الله وان الذين يدلون عن سبيل الله دا خلق دنیا کې ډیر دی وای ښا ایو روایت کې راځي مو اگر چې روایت کومه درجه کې دیکھو د میری ذکر کړل هات الحيوان کې قاضیان فی الجنه وقاضین قاضیان فی النار وقاضین فی الجنه یو قاضی په جنت کې دوه قاضیان په اور کې دي معنی د قاضیانو کې نیم په نیمه داسې دي چې غلط کې لګا نو معنی یو جنت کې دوه معنی دوه کسان دی غلط دي یو اخو دې کې څه ذکر کړی دغه تغیر پر ملک راغلی دی والله علم ملک وی راغه فرشته رااله نه هغه فرشته سره اسو یو زمیدار په لار روان هغه سره غواوا نو دا وا فرسخې و چې تر کال نیمو نو دا اس پچی وا د دې ملک سره چې فرشته سره ناغه پسې هغه دغه روان شو هغه خیر پسې روان شو ناغه ځان پسې روان کړ هغه مالک ول आवाज ورکوي چې خیر پسې درلا کما دا وا نه ویلا خو زماره مخاطب کړه ما دې کما پسې راځي هغه وسې شي سره دا زماره دی غوا بچې دا پیدا زماره والو جن شو دې جزو قاضی دا قاضی له لاله قاضی ته ویجی دا شان چللې په څنګه تا سره څه دلیل لري راستاله داس په والا دی په وځواله پریدو نو وګورئ چې دا پاس په پزې دی او کنه په واپس دی یو پاس په پزې دی واپس نه دی چې پرې هو دوه کړه سی او شیخ استاد هغه دغه ته دا په بل باندې پیسې لکه هغه اس په والا وته وي په دغه باندې بسې اطمینان نه راغلی په بل کې دویم لاله چې دویم لاله نو هغه ولم دغه پیسې لا وکړه دا ته دا چې څو خپل دلیل یې پیښ کوتا چې بای ما سره دلیل دار چې راس خې پریده دا په زماس په پزې راځي دا واپس نه شي اچې وی غلا غشانتیو نو بیا وتا غفرشتي وځه دریم لبل شو خیر دي چې تا خیت مینان نشي چې زما لريستانه دي مقصد پاره کې هغه ته یو جلک کار کول وی بني اسرائيلو کې چې هغه دریم لاله نا هغه دریم ته وی سنچل هغه قاضي سي په ته وی دا شانجي دا زما ده او دغه وتا غوا ولا دي زما ده وی تا سره واشتا وی نه ما سره اسو دي او دا ته زما اکه ني پرې ده مالي اسکه په سي برازیل کې غوا په زینې سي وی دا ست دلیل دی ویو ویره په سره بدل زوکم خو دی وخت نه شم کولی ویلې وی بس زه معذور یم کنه هغه دی ویلې معذور یم زما هیڅ به هیڅ وخت چې خلک په تعلیم مثلا نه کی کنه عبادت می عبادت نه کی نه هغه اکاس وته وی هغه فرشته وی سبحان الله په سړي باندې نه هیڅ راغلی نه هغه سبحان الله اسپم خیر وړي وی دا نو سوره دې جات په خیر اوړي آوي دا یو پکې سي دی ها دا پکې کار دی ته دنیا کې خو باطل ډیری کنه ظاهر ته وتاو قتل او ته بدن نه سوچ نه کوي او به سوچ فیصله وکړي نه نه په سوچ فیصله وکړه خطا کې کوم غوړ ان الذين یو هو هغه چې هغه به سوچ داسې فیصله وکړه چې خپل کوشش کړي نه او حق ته نه دی رسیدلی نه خو تاسو ته مخکې ما وایي خو مجتهد دی که نه خو کوشش کړی دی خو ده کوشش نه دی کړی دی سرسري تللی دی بس او خبره واورې ده نه خړونګې کښېنه ورته ښه خبره واوره د مدعي د مدعالې دلته مفسرین یو بله خبره هم کوي هغه وایي اکثر مفسرین دا هم وایي چې الله جل شانه دله تنبیه ورکړه وظن داود انما فتناه فاستغفر رب داولې دا ځکه کسان خو راننه وتل چرانه نو تل نو سمدستی غیو زیا واغستو خبره شروع کړ چې ان هاذا اخی له جی دا سمارور دی یو کمسل ګړی دی زما یو دا دی ما ته وشي دا یو مال را کو په ما زور ورم دی نو جو سمدستی هغه فیصله وکړه چې لقد ظلم کډیر ظلم کړل دا خبره ده غلطه او چې دا څه فیصله کړی دا ولی ځکه په کار دا و چې د مدعاله نن تاسو کړو چې تاسو وایې مدعی خو خبره وکړه کنه نو ځوان نه به تاسو کې نو دې خبره کې هغه تحقیق نه کړو الله زور نه ورکړه وظن داود انما فتننا چې په کار داو چې د مدعاله نه تپوس کړي وي اگر چې د مدعاله خبره مخې تراله تا ته مخې تراله چې مدعي دا خبره وکړه خو پته ولګي دا چې هغه سره یو ګډه ده هغه سره یو کم سل ګډي دي او د سره یو ګډه ده نو تا ظاهر باندې فیصله وچلول او دا غنه تپوس نو کو چې بای دا دې کوم خبره کړي دا تر څه حد پوری صحیح رته سو وي د مدعاله نه تپوس نه کړي دا نه تپوس کول چې وو وی فاستغفر ربه مفسرینو دا مثلا هم لیکلی ده او دا انسانی ښه دا کله داسې وشي چې تحقیق ته پوره سړی لاړ نه شي ډونګې به ځې خامخا د مدعي خبره به ومري د مدعالې به ومري یو طرف باندې یو فیصله نه کوي مونږ اکثر خلک یو تن خبره واورو هغه وتن خبره وکړي دا چل هغه چل دا پلان کې خو ظالم دی نو هغه هم لږ لاړ شه که نه تپوس ته وکړو چې بای دا پلان کې دا وایي ستا څه خبره ده نه چې دا خبره واورې نو بل هغې به فیصله پوره وکړي اچھا تا یو طرف اورېدلې د بل هغه دې نه اورېدلې نو بیا به خطا کېږي ګورې ان الذين او داوود علیہ السلام مقام اوچت کنه ظاهر ده چې الله په وحی غته فیصله را لګلی ده خو د نبی مقام دی ان الذين بشک هغه کسان یذلون عن سبیل الله چې اوری د لارې د الله نه لهم عذاب شدید دا غی د پار عذاب دی سخت بمان اسو یوم الحساب په سبب د دې چې رکړي د ورځ د قیامت د قیامت ورځ یې رکړي دا ناکار خلق دی نو ځکه ول الله سخت عذاب ورکړي د دنیا پیسې ټکه رشوت بړې دې سره کړې دي نو الله تبا کوي بیا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا مخکې سره ولګوا دا سو آیاتو ندي لکه څنګه چې انبیای کرام دا غی لګل دا اپس ندي د کشان ته الله وی دا دنیا ما اپس نه پیدا کړی انبیای کرام راغلی دي خلق ته دا الله دین را رسیو د خلق شخړې ختموي دا غی مینس کې فیصله کوي د کشان ته دنیا هم الله اپس نه پیدا کړی چې وما خلقنا السماء والارض نه دا پیدا کړی مونږ اسمان او ځمکه وما بینهما هغه چې د دې ترمینځ د دې باطل نه بس بلکې دنیا هم د فیصلو دپاره ده وروستو وایي هم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض دا څنګه کیدی شي چې یو غاړه ته مفسد دی او بلې غاړه ته مصلح دی دواړه یو برابر شي ذلک ظن الذین کفروا دا ګمان دی د کافرو خلقو دا ګمان دی چې کله کله وایي چې دنیا ته راغلی پیسې چې ته راغلی فویل للذین کفروا من النار نو تبایی دا هغه کسانو له چې کافر دي د اور نه اور بول الله ورکوي ما نه اور کې بسوځي ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس وایي راشه قیامت هم بې فایدې نه دی بلکې قیامت دې د پاره دی چې دنیا کې څه کسانو نیکی کړی وه او څه داسې وو چې هغې روانې کړی وو فسادیانو نو دواړو له هغې مناسب جزاګانې ورکړي ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا ګرځو مونږ هغه کسان چې ایمان راوړلی او نیک عمل کړی دی کالمفسدین فی الارض په شانت دروانی کوونکو په ځمکه کې ام نجعل المتقین کالفجار آیا ګرځو مونږ پرهیزګاران په شانت د فاجرانو نه نه چرته هم نه د دنیا هم د فیصلو د پاره ده کنی بیا خو به نیک او بد خلق دواړه یو شي آخرت هم د دې لپاره دی چې فیصله صحیح وشي هر یو ته د خپل عمل پوره پوره بدله مېلو شي نو سوی راشه کتاب مې فیصله لره لیکل دي کتاب انزلناه الیک مبارک نو ترغیب د قران کریم ته کتاب من هاذا کتاب کتاب دا یو کتاب دی انزلناه الیک چې را لیکل دي مونږ تا طرف ته مبارک نو فا دا غی فیدی ذکر کړی چې برکتونو والا کتاب دی نو دا کتاب هم د فی خلاصه بیدای آیت کریمه سبب تشریح کو چې انبیا او راتلل هم بے فیدی ندی د فیدی د پاره دی د دنیا پیدا کول هم د فیدی د پاره دی دا شان د الله کتابم به فائدې نه فائدې د پاره کتابونه نزل الله بیا ودغه وما ينظر هؤلاء او انتظار نه کوي دا موجوده خلق الا صيحه واحده مگر د چغې وي ما لها من فواق شنبوي اغيلا معمولي ساريدل وقالوا او دي وي ربنا رب زمونغا عجل لنا قطنا پتلوار راکي مونږ لبرخه زمونږ قبل يوم الحساب مخکې د ورځې قیامتنا اصبر صبر کوا هميشه على ما يقولون پاغس چي دي وي واذكر عبدنا او یاد کا بند زمونږ داوود داوود عليه السلام ذل ايد او چې خاوند طاقت او په بندګي د الله کې انه اواب یقینا هغه ډیر ګرځیدونکي او الله تعالی تا انا سخرنا الجبال ما یقینا موږ مسخر کړو غرونه دا غسخه یو سبحنا چې پاکي به بیانول الله بلاشی په ماقامي کې ول اشراق او په وخت نور خاطه کې وقت ويره محشوره او مارغان ټول لاغون کړی شوی وو کل له اواب دا ټول د وجه ګرځیدونکي والله تا یا د طرف ترا ګرځیدونکي او شددنا ملکه مضبوط کړ مضبوطه کړ او موږ بادشاہی دا غو په ملائکو ملائکم هغه سره مرګری کړو یا فوجان ور کړو فوج اور مضبوط اته نا ول حکمت ور کړو موږ هغه تا پو ید دین وفصل الخطاب او د فیصلو خبره وهل اتاک او ایا راغله لتا ته نه باول خصمی خبر د جګړه کوونکو اس تصور المحراب کله چې وختل په دیوال د عبادت خانه اس دخلوا علی داوود کله چې داخل شول په داوود علیه السلام ففزع منهم هغه غبراو شو د دینه قالو اغي ورته ویلا تخف ما غبراوي غم يريغا خصمانی مونږ دوه تنه جګړماریو بغا بعضنا علی بعضن چې زیاته کړل بعض زمونږ په بازو فاحكم بيننا بالحق فیصله او زمونږ ترمن زه حق فیصله ولا تشطط او زیاته مکوا وحدنا الی سواء الصراط او خودنه کوم دا د برابر لاره ان هاذا اخي یقینا دا زمارور دے له 99 نعجتن دد د پارا یو کم سل گډری ولی نعجت واحده او زما یو گډدا فقال ندوی اخفنی هاذا یوم ما توس پارا وعزنی فی الخطاب او زور ور دے په ما باندې په خبرو کې هم قال ان داوود علیہ السلام فرمایل چې لقد ظلمک یقینا دې سړی ظلم کړل په تا به سوال نعجتک په غوښتو د ګډستا اعلان عاجه چې یو ځکه د ګډو خپل وسخه و ان کثیر من الخلطا او یقینا ډیر د شریکانو نه لیبغی بعضهم علی بعض خامخا زیاتی کی بعضی ردی پا بعضو الا الذین آمنو مگر اغا کسان چی مانی راول دے و عامل الصالحات و عمل اکل دے موافق شریعت و قلیل ما هم او لگ دی دوی و زن داودو گمانو کو داود علیہ السلام انما فتناو یقیناً من از میختو کو پدو پس تغفر ربهو نو بخنه او غختلا درب خپلنا و خر راکیان او پریوتو سجده کونکی یا رکو کونکی و آنا بو گرزید اللہ تا و غفرنا لهو ذالک نو بخنه اکلا مندتا دغه خبره و ان لهو عندنا لزلفا و حسن مآبو او یقیناً دل زمون سر خامخا نزده والی و خیست زیده واپس ایده یا داوودو داوود علیہ السلام انا جالنا کا خلیفتن فی الارض یقینا من تگر زول فیصلہ کو ان کے پزمکہ کے فحکم بین الناس بالحق فیصلہ کو پمین دخلقو کے حق فیصلہ ولا تتبع الہوا و تابداری مکوا دخواہش فیضل لکا عن سبیل اللہ کنی وابڑی تعالی را دلار دا اللہ نا ددین دا اللہ نا ان اللذین بیشکاغ کسان یضلونا عن سبیل اللہ چاوڑی دلار دا اللہ نا لهم عذاب شدید داغی دا پار عذاب سخت دے بما نسو یوم الحساب فسبب ددی چی ارکڑے دے حساب روز دا حساب فسبب ددی چی رکڑے دا روز دا حساب وما خلقنا السماء والارض او ندی پیدا کڑے مونگ اسمان او زمک وما بینهما و غجر دے پمینس کی دی باطلا عبس ذالک ازون اللذین کبرو دا گمان دے داغا کسانو چی کفر اکڑے دے فویل للذین کفروا من النار تبای دا کسانو لچ کفر کړی دا اور ام نجعل الذین آمنوا آیا ګرځو مونږه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عمل کړی دی موافق د شریعت کل مفسدین فی الارض فشانت د فساد اور وانه کوونکو بزمګه کې ام نجعل المتقین کل فجار آیا ګرځو مونږه پرهیزګاران فشانت د فاسقان او فاجرانو نه نه چرینه